أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugünkü dersimize Şuara suresinin 141. ayetiyle devam ediyoruz. Kezzebet Semudul Murselin. Semud da elçilerini yalanladı. Semud kavmi daha önce Araf suresinde, Hud suresinde, Hicr suresinde, Taha suresinde geçtiği gibi Kuzey Arabistan'da Hicr ve Vadil Kura diye bilinen bölgelerde geçmişte kurulmuş olan bölgesel bir uygarlık. İkinci Ad diye de meşhur. Böyle anıldığına göre birinci Ad kavminin, yani yarımadanın güneyinde Ahkaf tepeleri arasında yerleşik bulunan ve daha önce belaya maruz kalmış olan birinci Ad kavminin, yani Hud peygamberin kavminin daha sonra, belki bela sonrasında kalıntılarının veya kalanların veya civarının kuzeye doğru göç etmiş ataları olsa gerek. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُونَ. Hani bir zamanlar onlara da soydaşları Salih şöyle demişti: hala sorumluluğunuzun farkına varmayacak mısınız? Hala Allah'a karşı esas duruşunuzu takınmayacak mısınız? Hala kendi haddinizi bilmeyecek misiniz? İnni lekum rasulun emin. Bakın, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Fettakullaha ve atiyun. Şu halde Allah'a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin. Allah'a karşı sorumlu davranın, beni izleyin. Bu gerçekten ilginç. Neden Allah'ı izleyin değil? Çünkü izlenecek kimse iz bırakır. Yürüyenlerin izi olur. Yürüyenler iz bırakır ve o iz takip edilir. Onun için o izin sahibi Allah'ın kendisine verdiği yol haritasında yürüyorsa, o haritayı takip ediyorsa, siz de onu izleyin. Onu izlerseniz o zaman Allah'a karşı sorumluluğunuzun şuurunda olmuş olursunuz. Onu izlerseniz o zaman sanki Allah'ı izlemiş gibi olursunuz. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ben bu davet karşılığında sizden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Bedel istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, takdir edecek olan sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Her peygamber böyle diyerek başlamıştır davetine. Yani yalancı peygamberlerle gerçek peygamberleri ayırt eden unsurlardan biri de geçmişte bu olmuştur. اَتُتْرَكُونَ ف۪ي مَا هَا هُنَا اَمِن۪ينَ İçinde bulunduğunuz şu konumda, şu durumda, ف۪ي مَا هَا هُنَا Yani şu bulunduğunuz durumda, sonuna kadar bırakılacağınıza dair güvenceniz mi var? Yani elde ettiğiniz bu refah, bu uygarlık seviyesi, bu güvenlik sonsuza kadar baki mi kalacak? Böyle zannediyorsanız siz Allah'ı hesaba katmıyorsunuz demektir. Ebedi olduğunu zannediyorsanız sahip olduğunuz bu refahın aldanıyorsunuz. Bakın sizden öncekiler ne oldu? Onların için düşünmüyorsunuz. Tabii bütün bu sure boyunca anlatılan bütün bu kıssalarda, 8 ayrı kıssada verilen hakikat şu. Yeryüzünde hiçbir iktidar baki değildir. Bir iktidar eğer Allah'la arasını açarsa, ahlakla arasını açar. Ahlaki değerlerini kaybederse, o iktidar tepe taklak gitmeye mahkumdur. İşte burada verilen örnekler aslında tarihin vahye girmesidir. Tarihin vahiy olmasıdır. Dahası tarihin bir kitap gibi okunmasıdır. Bir ibretler kitabı olarak okunmasıdır. Fî cennâtin ve uyûn. Envai çeşit bahçeler içinde ve pınar başlarında. Tabii ki bir refah sisteminde refah düzeyinin insanlara yansıdığı en belirgin unsur bu iki unsurdur. Yani insanların gündelik hayatlarını geçirdikleri o bölgelerde tamamen gelişmiş bir tarım sistemi, gelişmiş bir bahçe düzeni ve gelişmiş bir sulama sistemi. Bunu gösteriyor bu ifadeler. Ve zuru'in ve nahlin tal'uha hadim. Ekinler ve iç geçirtecek kadar zarif, olgun, dolgun hurmaların sarttığı hurmalıklar, bahçeler. Ve tenhitûne minel cibâli buyûten fârihîn. Dahası, dağlarda yonttuğunuz görkemli evlerden dolayı mı şımarıyorsunuz? Bugün bu belde olduğu söylenen kalıntıları hala günümüze kadar gelmiş olan Kuzey Arabistan'daki Medaini Salih kalıntıları bu ayetlerin işaret ettiği refah toplumundan geriye kalmış şahitler olduğu söylenir. Gerçekten de bu kalıntılara bakıldığında kat kat böyle kayalardan dağlar yüzeyinde inci inci işlenmiş, muhteşem bir biçimde süslenmiş kat kat evler, odalar ve daha sonra mezar olarak kullanılmış adeta saraylar, köşkler. Tabii ki her refah toplumu içinde yüzdüğü refahı kendi ellerinin eseri sanır. Sahip olduklarının kendisine neden verildiğini unutur. Onların bir sınama aracı olduğunu hiç aklına getirmez. Parmağa bakar da parmağın gösterdiği yere bakmaz. Ekmeğe teşekkür eder de ekmeği vereni unutur. Alete teşekkür eder de aleti yapanı unutur. Araca teşekkür eder de aracı gönderen, yaratan, var edeni unutur. Araca gözünü diker de amacı unutur. İşte burada da refah toplumlarının geçmişte başından geçene örnek olarak gösterilen bu toplumun ulaştığı bu mimari düzey ele alınıyor. Ve sizi şımartan bu geldiğiniz görkemli nokta mı diyor, soruyor. Yani bakıp bunu kim yıkabilir mi diyorsunuz? Bunu kim devirebilir mi diyorsunuz? Dağlarda yonttuğunuz o sağlam kayaların içinde kurduğunuz köşklere. Evet, onu yıkan bir güç vardı ama hesaba katmıyorsunuz. فَاتَّقُ اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ Ama artık Allah'a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin. Dikkat buyurursanız, hem yukarıda geldi hem burada. 144. ayetle 150. ayet aynı ifade. Allah'a karşı sorumlu davranın, beni izleyin. Yukarıda bir üstteki ayetlere atfen vurgu taşıyor. Yani beni size gönderdiği için Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. İnni lekum rasulun emin. Size emin bir peygamber, güvenilir bir peygamber gönderdiği için. Unutmayın, eğer güvenilir bir peygamber göndermezse ne olur? Maneviyat insanın ekmek kadar, su kadar ihtiyacıdır. Hatta daha fazla ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı gideremediği, sahih kapıdan gideremediği zaman boşluk oluşur. Bu boşluğu doldurmak için kalpazanlar, sahtekarlar, sahte peygamberler, yalancı peygamberler türer. Ya da peygamber olduğunu iddia eden şairler, kahinler, büyücüler, sihirbazlar sıraya girer. Ve siz hakikati onların kapısında ararsınız. Maneviyat boşluğunu onların yalancı seslerinde gidermeye çalışırsınız. Yani sahip olamayacağınız bir şeyi sahip olamamış birinden istersiniz. İşte bunun için Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. Bunun için Allah'a yönelin. Haddinizi bilin. Sonraki ise 150. ayetteki ise daha farklı bir vurguya sahip. O da yine bir üstteki ayet ve üstteki pasajın vurgusu. Nedir o? Bakın, Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. Çünkü bu refahı ona borçlusun. Size böyle muhteşem bir mimari ortaya koyabilecek bir kabiliyet vermeseydi, nasıl böylesine görkemli bir medeniyet kuracaktınız? Bakın, etrafınızdaki diğer canlılara bakın. Onlar taşı taş üstüne koyamazken, sizler böylesine görkemli bir medeniyeti sırf kendi yiğitliğinizle mi başardığınızı düşünüyorsunuz? Onun için Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin. Sorumlusunuz, borçlusunuz, borcunuzu bilin. Borcunuzu bilin ve itiraf edin. Ya Rabbi, neyim varsa sana borçluyum deyin. Bu sorumluluk şuurunun zeminidir. Din budur. Din borçluluk bilincidir. Ve وَلَا تُطِيعُوا اَمْرَ الْمُسْرِف۪ينَ Haddi aşanların isteklerine uymayın. اَلَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ Böyleleri düzeni sağlamadıkları gibi, düzeni korumadıkları gibi bir de yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Yani düzeni sağlayacakları yere fesadın sebebi oluyorlar. Tabii çıkardıkları fesadı kabul de etmezler. Hani Bakara suresinde ifade buyurulduğu gibi. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın. Yeryüzünü bozgunculuk çıkarmayın. Yeryüzünü fesada vermeyin denildiği zaman, uyarıldığı zaman derler ki قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Ne münasebet derler. Biz yalnızca ıslah ediyoruz. Reform yapıyoruz. Düzeltiyoruz. Öyle derler. Yani tüm fesatçılar ıslah ettiklerini, düzelttiklerini, istikrarı sağladıklarını, düzeni koruduklarını savunurlar. Ela innehum humul mufsidune. Bakın, işte gerçekten fesatçılar onların ta kendileridir. Kur'an bu gerçeği, bugün ayan açık gördüğümüz bu gerçeği ne muhteşem ifade etmiş. Demek ki her çağda böyleymiş. Bu zamanlar üstü gerçeği Kur'an böylesine güzel ifade buyurmuş. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ Peki onlar nasıl savundular kendilerini? Şöyle dediler ki sen büyülenmiş birinden başkası değilsin. Bakınız Firavun da kendisini davet eden Musa'ya sen delisin demişti. Delisin demişti. Çünkü böylesine güç dengesizliğinin olduğu bir noktada yeryüzünün biricik gücü olduğunu düşünen bir yöneticiyi ve yönetimi karşısına çıkıp da hakikate ve hakka çağırma cesareti gösteriyorsanız o bunu anlamayacaktır. Çünkü bunun rasyonel bir izahı yoktur ona göre. Onun için siz delisiniz. Çünkü siz kahredici bir güce karşı duruyorsunuz. Bunu hangi akılla yaptığınızı anlamayacaktır. Oysa bunu akılla değil, imanla yaptığınızı anlasaydı bunu demeyecekti. Fakat anlasaydı zaten inkar etmeyecekti. Direnmeyecekti. Bakınız bu insanlar da kendilerini davet eden peygamberlerine, salih peygambere böyle karşı koydular. Sen sihirlenmişsin dediler. Aslında bu bir polemiktir. Yani sana sözümüz yok. Sen iyi biriydin. Fakat yoldan çıktın tırnak içinde. Galiba seni biri sihirledi. Birinin sihrine maruz kalmasan sen böyle davranmazdın. Niçin? Niçin böyle bir akıl yürütme? Çünkü mevcut olanı meşru olarak görüyorlar. İdeal olanı olgu olarak görüyorlar. Ve bu muhteşem refahın içinde herkesin ağız suyunu akıtan bu refahın içinde yaşayıp giderken birinin bu refahın önüne taş koymasını sen delirdin mi? Sen sihire mi maruz kaldın? Yani biri seni büyüledi mi diye tepkiyle karşılıyorlar. Çünkü onlara göre ye iç yat hesabı olacak böyle bir refah toplumunda ancak ya sihirlenmiş olanlar ya da deli olanlar mevcut duruma itiraz ederler. Oysa aslında akıllı olanlar görürlerdi. Akıllı olanlar bir zevkin, bir uygarlığın, refahının zirveye çıktığı bir durumda eğer bunun içini ahlakla dolduramamışsa bu uygarlığın aslında ne kadar yükseliyorsa o kadar baş aşağı düşeceğini. Yani yükseliyor gibi göründüğü tüm durumların kendi aleyhine geliştiğini, düşüşünün ve parçalanmasının da o kadar sert ve şiddetli olacağını ancak akıllılar görürlerdi. İşte onların başında da insanlığın ufku peygamberler geliyordu. Şımarıklığının zirvesine ulaşmış bir refah toplumunda ahlaka çağrı irrasyoneldir. Hazreti Salih'i de böyle algıladılar. Yani akılcı değilsin. Mutlaka sihirlenmiş olmalısın. Ma ente illa beşerun misluna. Yine devam ettiler. Sen de sadece bizim gibi beşer türüne ait ölümlü bir insansın. Fe'ti bi ayetin in kunte mines sadikin. Eğer doğru sözlüysen, haydi bir delil getir de görelim. Evet, sen de bizim gibi bir insansın dediler. Ölümlüsün, beşersin dediler. Aslında insansın demiyorlar tabii, beşersin. Onlar gibi bir insan değil ama onlar gibi bir beşer. Doğrudur. Zaten peygamberlerin farklılığı beşerlikte değil. İnsanlıkta, insan olmadı, farklılar. Fakat onların ima ettiği şey farklı. Ne o? İnsanüstü bir peygamber. Mesela melek. Tüm inkarcı toplumlar böyle bir talepte bulunmuşlardır. Çünkü uymaya gönülleri yoktur. Vahyin çağrısını hayatlarına uydurmaya, hayatlarında yaşamaya gönülleri olmadığı için, eğer gönderilen bir melek olsaydı, bu sefer biz meleği izleyemeyiz diyeceklerdi. Çünkü meleklerin izi olmaz. Onun için de burada her peygamber, 8 örnek boyunca her peygamber, فَتَّقُ اللّٰهَ وَاَطِيَهُ beni izleyin. Allah'a karşı müttaki olun, beni izleyin. Allah'tan sakının, Allah'a saygılı davranın, beni izleyin. Çünkü beni Allah gönderdi. Ben onun elçisiyim. Eğer Allah'a saygılı olursanız bana da saygılı olursunuz. Ve beni izlersiniz. Beni izleyin. Niçin? Beni izleyinin arkasında aslında müthiş bir şey var değerli Kur'an dostları. Filozoflarda olmayan, şairlerde olmayan, düşünürlerde olmayan bir şey. Ne o? Ben sizi bir yola çağırıp da kendim fil dişi kulede oturmuyorum. Ben sizi çağırdığım yolun önündeyim. Yani ben de yolcuyum. Ben de yürüyorum. Eğer bu yolda bir diken varsa önce benim ayağıma batacak. Çünkü ben önünüzden gidiyorum. Beni izleyin diyorum. Sizi izleyeyim, düşün önüme demiyorum. Beni izleyin. Fettequ. Dolayısıyla eğer bu yolda tehlikeler varsa bu tehlikelere önce maruz kalacak olan benim. Ki her peygamber böyle olmuştur zaten. Ümmetlerinin içerisinde peygamberden daha ağır acı çeken olmamıştır. Ağır yük çeken olmamıştır. En ağır yükleri peygamberler çekmiştir. Eşeddül bela lil enbiya thumma'l ulema thumma'l emsel fel emsel sözünde olduğu gibi. İmtihanın en ağırlısı önce peygamberlere, sonra alimlere, sonra işte hakikate yakınlığına göre insanlara paylaştırılmıştır. Kale, bir belge istediler ya, o da dedi ki Salih Peygamber, hâzihî nâgatun. O belge işte bu dişi devedir. Lehâ şirbun ve lekum şirbu yevmin ma'lûm. Su içme hakkı belli bir gün size, belli bir gün de ona aittir. Buyurdu Salih Peygamber. Bu devenin Araf suresinin 73. ayetinde ki orada da bu kıssa anlatılır. Nâgatullah, Allah'ın devesi olduğunu öğreniyoruz. Ne demek Allah'ın devesi? Kimi müfessirlerin isabetle beyan ettiği gibi kamu malı. Kamu malı. Yani özel deve değil, özel mülkiyet değil, herhangi bir şahsa ait değil. Kamu malı. Bu toplum öyle azgın bir toplumdu ki, her çağdaki azgın toplum gibi. Eğer sahipsizse bir canlı, ona şefkat ve merhamet göstermiyordu. Hatta Allah'ın diyebildikleri bir hayvan, İşte bu Allah'ın, Allah'a ait, Allah'a adanmış bir hayvan diyebildikleri bir hayvana su bile vermiyorlardı. Allah versin diye. Sanki su kendilerine ait. Sanki suyu onlar yarattılar da Allah'ın mahlukatını sudan esirgiyorlar. Suyu ondan esirgiyorlar. Böylesine bir azgınlık ve sınavları da işte sanki basit gibi gelen ama aslında çok derin öğütlerle, ibretlerle dolu olan böyle bir deve ile imtihan edildiler. Azgınlardı, şımarıklardı. Madem Allah'ındır, o beslesin diyorlardı. Allah'a adanmış. Madem biri kimse Allah'a adanmış, artık o beslesin. Suyumuzdan almasın. Yani azınca böyle mi olur diyeceksiniz. Eğer etrafınıza bakarsanız, azmış olanların böyle olduğunu, aslında bu örneğin geçmişte kalmadığını, varlıkla şımarmış olanların bir devenin içeceği suya dahi tahammül edemeyeceğini, bu kadarcık bir şefkati dahi gösteremeyeceğini görürsünüz. Tabii savunmasız masum bir canlıyla sınanmak, bu sınav o. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Salih Peygamber devam etti. Sakın ola dedi, ona bir kötülük yapayım demeyin. Eğer böyle yaparsanız sizi korkunç bir günün azabı enseleyiverir. Peki onlar ne yaptılar? Bildiklerini yaptılar. Tasavvurları değişmeden eylemleri değişmezdi. Onun için yamuk bakıyordular, doğru göremezlerdi. Ve göremediler de. Ne yaptılar? Onu hayvan olarak gördüler. Yani Salih peygamberin peygamberlik alameti olan deveyi sıradan bir hayvana indirgediler. İşte indirgemeci mantığın dehşet bir örneği. İbretlik bir örneği. Hayvana indirgediler. Neye benzer bu? Affedersiniz, köpeğin gözünde insan neye indirgenir? Et ve kemiğe. Veya benzer bir şeyden yola çıkalım. Eğer doğru yerden bakmazsanız Hacer-ül Esved taşa indirgenir değil. Kabe'de sıradan bir yapıya indirgenir değil. Eğer doğru bir yerden bakmazsanız. Hatta bakınız böyle indirgemeci bir mantık öyle komik duruma düşer ki. Dünyanın en ağır acısını omuzuna yüklenip gözyaşı döken, evladını kaybetmiş bir annenin gözyaşını, gözyaşı bezelerinin faaliyete geçmesine indirgen. Niye ağlıyor diye sorduğunuz zaman, gözyaşı bezeleri çalışıyor demek kadar abes. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaki ruhu ihmal ettiğinizde o kadar komik oluyor ki. Gözyaşı bezelerinin faaliyetine mi indirgenir bir insanın acısı? Yakup gözünü neden kaybetti? Gözyaşı bezeleri fazla çalışmış da onda. Cevabı ne kadar komik değil. İşte böyle bir mantık indirgemeci mantık. Böyle bir mantık. Kurban ete kemiğe indirgenebilir. Onun için Kur'an öyle demiyor mu? Allah'a onun ne kanı ne eti ulaşır. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Sizden ona ulaşacak olan nedir? Ruhudur ruhu. Yani o kurban ruhu. Sizin onu kurban etme bilinciniz. Budur. Onun için burada da işte o oldu. Takvalı davranmadılar. Kafirin takvası nedir? Eşyaya karşı sorumluluk. Kendine ve eşyaya karşı sorumluluk. Zaten kendine, eşyaya karşı sorumluluk göstermeyen Allah'a karşı da sorumluluk gösterir. Sorumluluğun en düşüğü, varlığın en düşüğüne karşı. Takvanın en düşüğü, varlığın en düşüğüne karşı sorumluluk. Takvanın en yükseği de varlığın sahibi olan Allah'a karşı sorumluluktur. İşte bu noktada onlar böyle davranmadılar. Ne yaptılar? İndirgediler. Yani deve canım. Buna indirgediler. Allah'ın iradesini görmezden geldiler. فَعَقَرُوهَا فَأَسْبَحُوا نَادِم۪ينَ Ne yaptılar? Onu işkenceyle vahşice katlettiler. Agara, etimolojik manası hayvanın dizlerini işkenceyle kırmak anlamına gelir. Yani kan kaybettirerek, işkence yaparak bir canlıyı öldürmek. Ona böyle yaptılar. Tabii ki فَاَسْبَحُوا نَادِم۪ينَ Sonunda pişman oldular ama iş işten geçmişti. İmtihanı kaybetmişlerdi. Mahlukata şefkat ve merhametlerinin olmadığını Allah kendilerine böyle göstermişti. Yani sizin probleminiz, ey kavim, ey azgın toplum, sizin probleminiz aslında bu görkemli görüntüye rağmen, bu refaha rağmen, bütün bu mimari faaliyetlerine rağmen altında bir ruhun olmaması. İçi boş. Şems suresinin 12. ve 29. ayetlerinde bu güzel anlatılır, ayrıntılı bir biçimde anlatılır. Bu kavmin işlediği bu cinayet. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ Onları malum azap, kıskıvrak yakalayıverdi. Hatta bir önceki cümleden itibaren alırsak, فَأَصْبَحُوا نَادِم۪ينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ Yani pişman oldular fakat pişman olmaya vakitleri bile olmadı. Çünkü onları malum azap kıskıvrak yakalayıverdi. Kamer suresinin 31. ayeti bu azabı daha bir açıyor. Diyor ki, çit rüzgarın savurduğu, kasırganın havaya savurduğu çit çalıları gibi cesetleri etrafa saçıldı. Dehşetini böyle ifade buyuruyor Kamer suresinde. Kasırganın etrafa dağıttığı çit çalıları gibi cesetleri savruldu diyor. Böyle bir azap. İnne fî zâlike le âye. Elbet bu kıssada da alınacak mutlaka bir ders vardır. Ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn. Fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır. Neden? Çünkü ders almayacaklardır. Ders alsalardı inanacaklardı. Ders alsalardı güveneceklerdi. Ders almayacakları için inanmayacaklardır. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi olan o yüceler yücesidir. Kezzebet kavmu Lut'il murselin. Lut kavmi de elçilerini yalanladı. Yeni bir kıssaya daha girdik değerli dostlar. Kıssa kıssa ardına anlatılıyor. Salih kıssasının arkasından Lut kıssası. Ondan önce de bildiğiniz gibi Hud kıssası, Hazreti İbrahim'in kıssası, Hazreti Musa'nın kıssası anlatılmıştı. Bu kıssalar elbette geçmişin masalları olsun diye anlatılmıyor. Onun için bu kıssaların tümünün sonunda gelen, o 8 kez gelen inne fî zâlike le âye. Elbet bu anlatılanlarda da bir ders mutlaka vardır. Kim için? Ders alacak kimse için. Uyarısı boşuna gelmiyor. Ders alsınlar diye anlatılan bu uyarılardan tabii ki herkesin ders almayacağını da yine kendisi söylüyor Kur'an'ın. Kuzey Arabistan'da Filistin topraklarına mücavir Lut Gölü'nün etrafına yerleşmiş bir topluluktu bu. Lut kavmi diye bildiğimiz kavim. Hazreti Lut'un davet ettiği bir grup şehir. Özellikle Lut Gölü'nün güney ucunda bir vadi vardı. Unutmayalım ki Lut Gölü önceden de var olan bir göl olmasına rağmen önceden tatlı su idi. Bu bela ile bir takım toprak altındaki petrol vesaire gibi bir takım atık maddeler suyun kimyasını değiştirdi ve şu anda suda hiçbir canlı yaşamamaktadır. Bu belanın ardından. İşte Lut Gölü'nün, eski Lut Gölü'nün, asli gölün güney ucunda bir vadi ve o vadide birçok şehir. Sadece Sodom ve Gomorra değil, Edma, Zeboim, Zoar, beş kent, beş yerleşim mahalli o yemyeşil vadide yaşıyorlar ve güzel bir uygarlık kurmuştular. Gelişmiş bir uygarlık. Fakat ahlakı hesaba katmadılar. Erdem'i hesaba katmadılar. Allah'ı unuttular. Kendilerine nimet verenlerin, veren Allah'ı unutarak nimetin kendileri sayesinde olduğunu düşündüler. Ve öyle şımardılar ki işte Allah onlara Hazreti Lut'u gönderdi. İz kâle lehum ehûhum Lut'un elâ tettekû. Hani bir zamanlar onlara kardeşleri Lut şöyle demişti. Hala Allah'a borçlu olduğunuzu ve dolayısıyla sorumlu olmanız gerektiğini kavramayacak mısınız? Yani Allah karşısında sorumlu davranmayacak mısınız? İnni lekum rasulun emin. Hem bakın, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçi. Fettekullâhe ve atî'û. Allah'a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin. Peşime takılın ki sizi uzaklaştığınız Allah'a yaklaştırayım. Sizi soyunduğunuz ruha kavuşturayım. Sizi mahrum kaldığınız ahlaka ulaştırayım. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ben sizden bu davetim karşılığında hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi, ecrimi vermek, takdir etmek yalnız Allah'a kalmıştır. اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. Şimdi siz insanların içerisinden erkeklere mi yanaşıyorsunuz? وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ Rabbukum min ezvacikum. Bu şekilde Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bir yana bırakıyorsunuz. Bel entum kavmun adun. Yo. Siz var ya siz basbayağı sınırları çiğneyen azgın bir kavimsiniz. Evet. Manzara bu. Lut kavminin işlediği o dehşet ve o ağır sapkınlık aslında yine temelde refah toplumunun kendilerine bu nimeti veren Allah ile aralarını açma yüzündendi. Ahlaki davranma konusunda eğer bir toplum üzerine düşeni yapmıyorsa, o toplumda aslında ahlaksızlığın hangi seviyede duracağını kimse kestiremezdi. Çünkü çok temelde basit gibi gelir. Fakat haksızlıklar üzerine kurulmuş bir servet mutlaka, mutlaka fuhuş sektörünü tetikleyecektir. O sektörü finanse eden haram kazanç büyüdükçe tüm gayrimeşru yollar arayacaktır, kendisine çıkacak. Onun için haram kazanç haramı besler. Haram gelir mutlaka çıkacak haram bir yer arar. O nedenle bir toplumun refahı eğer temiz ahlaki değerler üzerine oturmuyorsa, o toplumun refahı bir felaketin habercisi olur aynı zamanda. Lut kavmi de böyle olmuştu. Fıtratla çelişen, cinselliğin doğasına aykırı bir iş işliyorlardı. قَالُوا لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوت لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَج۪ينَ. Eğer buna bir son vermezsen ey Lut dediler. Eğer bu davetine, bakınız sadece davet ediyor, yapmayın diyor. Doğanıza aykırı davranmayın. Bir toplum ki doğasına aykırı davranırsa mutlaka cezalandırılır. çöker. Ahlakı çöken bir toplumun mutlaka kendisi de çöker. Onun için sizin için söylüyorum dercesine yapmayın. Fakat onlar onun öğüdüne bile gelemediler. Buna bir son ver. Yani bize ahlakı hatırlatma. Bize doğruyu hatırlatma. Çok ilginç. Tüm sapkınlara bakınız, kendilerine doğrunun ve hakikatin hatırlatılmasından olağanüstü rahatsız olurlar. Bu adeta insan doğasının işte zamanlar ve zeminler üstü bir tabiat. Tarih boyunca aynı. Hakikati söylediğiniz zaman mutlaka varlığını yalana borçlu olanlar rahatsız olacaklardır. Buna bir son vermezsen dediler, ey Lut, sürgün edilmiş biri olup çıkacaksın. Yani seni sürgün ederiz. Kale inni li'amelikum minel qalin. Lut dedi ki, bilmiş olun ki ben bu yaptığınızdan dolayı sizi şiddetle kınıyorum. Her tür zulüm ve sapmaya karşı farklı tavırlar ele alınıyor bu kıssalarda dikkat buyurursanız. Hazreti İbrahim kıssasında bir avuç, hatta işte birkaç insanın, bir ailenin küfre karşı direnip başka bir şey yapamayınca, artık sonuna kadar direnip imkanları tüketince, imkanları, yeni imkanlar üretmek için farklı ufuklara açılma örneğini gördük. Hazreti Musa örneğinde bir peygamberin örgütlü bir güce karşı, zamanının süper gücüne karşı nasıl bir davet yürüttüğünün üslubunu gördük. Hud kavmin örneğinde bir toplumun görkemli bir uygarlık kurduktan sonra hakikate karşı direndiklerinde nasıl toptan yok edildiğini, yok edileceğini gördük. İşte Salih kavminde farklı bir versiyonunu gördük. Burada da farklı bir versiyonunu görüyoruz. O versiyonda da aslında bir toplumun ahlaki dejenerasyonunun neticede o toplumu nasıl mahvu perişan ettiğinin bir örneğini. Tarih okunan bir vahiy oluyor burada. Tarihi olaylar, hadiseler vahiy olarak önünüze gelip açılıyor. İşte bu olay da onlardan biri. Rabbi neccini ve ehli mimma ya'melun. Rabbim dedi, beni ve ailemi bunların yaptıklarının, aslında yaptıklarından diyor da ayet, şöyle açımlamalı bunu, yaptıklarının sonucunda gelecek olan beladan koru. فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِينَ. Sonuçta biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık. اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. Ancak bir koca karı geride kaldı. Kur'an koca karı diyor, ismini vermiyor tabii ki. Hazreti İbrahim'in babasını vermişti hatırlayacaksınız İbrahim kıssasında. Burada da Hazreti Lut'un eşini veriyor. Yani kötü örnek bir peygamberin babası da olsa, hanımı da olsa kötüdür. Ve elbette insanın kazandığı kendisinedir. Kocasının peygamber olması nihai tahlilde onun hidayeti için garanti olmuyor. Bunu bize aynı zamanda veriyor. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَر۪ينَ. Sonra ötekileri yerle bir ettik. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا. Sonunda bela sağanağı, bela yağmuru üzerlerine öyle bir yağdı, öyle bir boca ettik ki bela yağmurunu, fesâe matarul munzerîn. Gör ki uyarılan fakat uslanmayan kimselerin maruz kaldıkları bu bela sağınağı ne berbat, ne dehşet bir bela sağınağıymış. Bunu gör. Gerçekten de yapılan arkeolojik çalışma ve uzaydan yapılan çekimler, milattan önce 2000 civarında bu bölgede tarihsel olarak kurulduğu bilinen bu görkemli uygarlığın Hazreti İbrahim zamanında dehşetli bir biçimde yok olduğunu gösteriyor. Lut Gölü'nün, bugünkü Lut Gölü'nün güney ucu Lut Gölü'nden ayrı olarak sığ bir dildir. Onun için bugün adı da lisandır zaten oranın, dildir. Çok derin bir sığlık, bayağı büyük, 15 kilometre kadar bir sığlık vardır orada. Yaklaşık 60 metre suyun altındadır. Fakat o sığlık biter bitmez cetvelle çizilmiş gibi bir fay hattı 400 metreye birden iner. 60 metreden 400 metreye çıkar derinlik. Ora fay hattıdır. Kırılmıştır oradan. Yani toptan o yeşil vadide gelişmiş bir toplum kuran ama ahlakı olmadığı için fıtrata aykırı bir yönelişle en çirkin ahlaksızlıkları irtikap eden bu Lut kavmi böyle bir belaya uğramıştır. Hatta Tevrat'ta biz bir ayrıntıyla karşılaşıyoruz. Tekvin bölümünde. Hazreti İbrahim olayı haber alınca belayı bölgeye hareket eder. Bela yerine. Ve Hazreti İbrahim'in dilinden bela mahallinin fotoğrafı şöyle verilir. Yerin ateş yakılmış bir ocak gibi dumanı tütüyor. Ateş yakılmış bir ocak gibi dumanı tütüyor. Böyle bir bela ile yok olmuşlardır. İnne fî zâlike le âye. Elbet bu kıssada da alınacak ders mutlaka vardır. Ve mâ kâne ekseruhum mu'minî. Fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır. Çünkü ders almayacaklardır. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi olan o yüceler yücesi Allah'tır. Kezzebe ashabul eyke. Kezzebe ashabul eyketil murselin. Ormanlık vadinin ki eyke. Aslında bir isim değil. Sık ağaçlıklı yeşil vadi demek. Ormanlık vadinin halkı da elçilerini yalanladı. Eyke bugün Hazreti Şuayb peygamberin kendisine gönderildiği Medyen diye bilinen bugünkü Amman yakınlarındaki yine yeşil bir vadi. Ve bugün Hazreti Şuayb'in mezarının da içinde bulunduğu vadi. İz kâle lehum Şuayb'un elâ tettekûn. Hani bir zamanlar soydaşları Şuayb ve demişlerdi ki, soydaşları Şuayb onlara demişti ki, sorumlu davranmayacak mısınız hala? Hazreti Şuayb biliyorsunuz Hazreti Musa'nın üstadı olur. Aynı zamanda kayınpederi olur. Aynı zamanda işvereni olur. Yani hem hocası olur, hem işvereni olur, hem kayınpederi olur. Ama onun özellikleri bu kadarla sınırlı değil. Resulullah'ın dilinde o, peygamberlerin en hatibiydi. En iyi hatibiydi. Onun için وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ Bu sözleri Kur'an onun dilinden nakleder. Ben sizi nehyettiğim bu konularda size sırf muhalefet olsun diye sizi bir şeylerden nehyetmiyorum. Ya da size muhalefet etmek maksadıyla sizi uyarmıyorum. Benim amacım bu değil. İn uridu illel ıslaha mestetat. Benim amacım sadece gücümün yettiği kadar sizleri uyarmaktır. Ve ma tevfiki illa billah. Bu konuda başarım yalnızca Allah'a aittir. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Ben sadece ona güvendim ve sadece ona yöneldim demişti ya. Böylesine muhteşem bir hitabete sahip olan bir peygamber de aynı zamanda. İnni lekum rasulun emin. Hem bakın ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Fettakullaha ve ati'un. Allah'a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin. Ve ma es'elukum aleyhi min ecr. Ben bu davet karşılığında sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ücretimi, ecrimi takdir edecek olan sadece alemlerin Rabbidir. Evful keyle ve la tekunu minel muhsirin. Ölçüp biçerken ölçüyü tam tutun. Hak yiyenlerden olmayın. Demek ki bu toplum ticaret toplumu. Ticarette geldiği refah düzeyi belli. En geliştikleri alanda zulme sapıyorlar toplumlar zaten. Hangi alanda gelişmişlerse o alanda zulme sapıyorlar. Yani bu toplumda demek ki ticaret toplumu ve ticarette zulme sapmışlar. Artık ticareti insanları aldatma aracı olarak kullanmaya başlamışlar. Ki Araf suresinin 85. ayetinde ve devamındaki ayetlerde bu toplumun durumu daha ayrıntılı olarak açıklanır. Vezinu bil kıstasil müstakim ve doğruluktan şaşmayan bir teraziyle tartın. Aslında bu sadece malı, bezi, unu, şekeri ölçüp tartmak değil. Varlığı, hakikati, eşyayı, hayatı, zamanı, değerleri ölçüp tartmak. Eğer insanın kafasındaki terazi bozulmuşsa, tezgahındaki terazi zaten bozulur. Asıl terazi yürekteki terazidir. O doğru tartmalı. Eğer o doğru tartmıyorsa, o zaman elindeki terazi zaten bozulacaktır. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ İnsanları hakları olan şeylerden mahrum etmeyin. وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Ve yeryüzünde düzenbazlık yaparak bozgunculuk çıkarmayın. وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ Sizi de, sizden önceki kuşakları da yaratan o yaratıcıya karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Takvalı davranın, müttaki olun. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَخَّر۪ينَ Ne dediler peki? Yine onlar da salih kavminin yaptığını yaptılar. Dediler ki, sen büyülenmiş birinden başkası değilsin. Yani bizim şu içinde yaşadığımız muhteşem refahı mı kıskanıyorsun? Hatta biz başka, bu kıssanın anlatıldığı başka ayetlerde onu reis adayı olarak gördüklerini anlıyoruz kavminin. Kavminin Şuayb peygamberi toplumun gelecekteki büyük önderi olarak gördüğünü anlıyoruz. Onun için böyle bir tepki geliştirdiler. وَمَا أَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا Sen de sadece bizim gibi beşer türüne mensup birisin. وَاِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِب۪ينَ Doğrusu senin yalancı olduğunu sanıyoruz dediler. Yalan söylediğini sanıyoruz. Ne konuda? Ben Allah'tan size vahiy getiriyorum. Allah beni size elçi olarak yolladı diye peygamberliğini ilanı konusunda. فَاَسْقِتْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ Fakat eğer doğru sözlü olduğunu iddia ediyorsan, haydi göğü paramparça üzerimize indir dediler. Ya da gökten bir parça düşür üzerimize. Bu kavim kendilerinden önce belaya uğramış olan Lut kavminin komşusu bir kavim. Yani bu kavim aslında belaya uğramanın ne demek olduğunu biliyorlar. Daha önce belaya uğramış toplumlardan da haberleri var. Onun için de örnek verirken spesifik olarak bela talebinde bulunuyorlar. Ama öylesine azgınlar ki bu azgınlığa bela verilmeyeceğini düşünüyorlar. Çünkü onlar sadece onların yaptığını yapanın belaya uğrayacağını düşünüyorlar. Öyle düşünüyorlar. Yani ahlaksızlığı bir tek alana indirgiyorlar, cinselliğe. Ticaret de ahlaksızlığı ahlaksızlık saymıyorlar. Bugünküler gibi mi desek acaba? Kale Rabbi a'lemu bima ta'melun. Şuayb dedi ki, Rabbim yapıp ettiğiniz her bir şeyi çok iyi biliyor. Biraz önceki yorumumu bu ayete eklerseniz daha iyi anlaşılacaktır. Yani sizin ya bu yaptığımızda bir şey yok, kitabına uyduruyoruz, milleti işte şey yapıyoruz, ticaret yapıyoruz diyorsanız eğer Allah ne yaptığınızı çok iyi biliyor. Yani ticaret yapıyoruz diye masum bir şeyin arkasına sığınmayın. Veyahut da biz falancalar gibi mi yapıyoruz demeyin. Sizin yaptığınızda onların yaptığının farklı bir boyutu. Çünkü nihayetinde hakkı çiğniyorsunuz. Hak yiyorsunuz. Allah'ın koyduğu sınırı tecavüz ediyorsunuz. Fekezzebu. Neticede onu işte böyle yalanladılar. Feehazehum azabu yevmiz zulle. Bunun üzerine onları gölge gününün azabı yakalayıverdi. Gölge günü. Demek ki özel bir kullanım gibi kullanılmış. Gökyüzünü kara bir bulut gibi kaplayan kopkoyu dumanlı bir bela bu. Bir volkanik patlama sonucu belaya uğramış olsalar gerek ki böyle bir ifade kullanılıyor. Araf suresinin 91. ayeti ve devamında da bu kavmin uğradığı bela dile getirilir. İnnehu kâne azâbe yevmin azîm. Gerçekten de o pek korkunç bir günün azabıydı. Tabii bilmiyoruz. Görmedik ama Rabbimiz o azabın bilen, gören ve hak edenlerin başlarına o azabı veren Rabbimiz burada böyle tavsif ediyor. Gerçekten de korkunç bir azap olmalı. İnne fî zâlike le âye. Elbet bu kıssada da alınacak bir ders mutlaka vardır. Ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn. Fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır. Çünkü akıllanmayacak. Akıllarını kullanıp da ders almazlarsa inanmayacaklardır. Tabii bütün bu ayetler, bu tekrar tekrar gelen uyarılar aslında ilk muhatap olan Resulullah'ı inşa sebebinde geliyor. Yani bu surenin girişindeki ayetleri unutmayın lütfen. Resulullah'ın özellikle kendisini helak edecek kadar niçin inanmıyorlar diye kendisini helak edecek kadar üzülmesine karşı inanmayacak. Yani kendini helak etsen de inanmayacaklar. Ve devamı daha ilginç tabii. Yine bu tekrar tekrar gelen ayetlerde yer alan bu ayet nedir o da? Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi olan o yüceler yücesidir. Yani Allah'tan daha merhametli olduğunu düşünme. Bu belayı hak edenlere belayı veren Rabbin aslında merhametin tamamına sahiptir. Rahmetin kaynağıdır. Sana verdiği merhamet de zaten onun verdiği için vardır. 8 kıssa burada bitiyor. Bitti. Kur'an'ın birçok suresinde geçen bu kıssaların bu suredeki vurgusu bir hakikat karşısında insanlık durumunda hiçbir değişme olmayacaktır. Ey bu vahyin son muhatapları, geçmişte bu tipleri görmüşseniz bu mantığı, bu tasavvuru siz yaşarken de bu tasavvuru göreceksiniz. Yani sizin karşınızda da Nemrutlar, Firavunlar, Lut kavimleri, At kavimleri, Semud kavimleri olacak, olabilecek. İkincisi, ahlaki değerlerden yoksun bir refahın, güç ve iktidarın sahiplerini feci bir akıbet mutlaka bekler. Er ya da geç, onların akıbeti bunların akıbeti olacak. Üç, her mümin şahsiyetin çağının sapmasıyla mücadele etmesi onun imanının ona yüklediği bir borçtur. Dolayısıyla her Firavun'un bir Musa'sı, her Nemrud'un bir İbrahim'i olmak durumundadır. Ve innehu letenzilu rabbil alemin. İmdi. Kuşku yok ki bu mesaj elbet alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Alemlerin Rabbi, alemlere rahmet olan Peygamber aleyhisselamı, alemleri uyaran bir mesajla göndermiştir. Rabbül alemin, rahmetellil alemini, hudellil alemin ile göndermiştir. Alemlere hidayet veren bir kitap. İn huve illa zikrun lil alemin. Tekvir suresinin 27. ayetini hatırlayın. Bu Kur'an alemler için, tüm bir insanlık için bir uyarı, bir hatırlatmadır. İşte böyle. Nezele bihir ruhul emin. Onu güvenilir ruh indirmiştir. İndirdi. Ya da bu ayetin bir başka anlamı şöyle olabilir. Bununla güvene layık olan vahiy indi. Çünkü ruh Kur'an'da vahiy anlamına da gelir. Yunezzil, bakınız, Nahl suresinde Yunezzilul melâikete bir ruh. Melekleri diyor Allah ruh ile indirir. Demek ki melekleri ruh ile indirmesi, melekleri vahiy ile indirir. Meleklerin indirdiği bir şey var. O da ruh olarak nitelendiriliyor. Yani vahiy insana can veren bir ruh olarak nitelendiriliyor Kur'an'da. Sadece orada değil. Nahl suresinin 2. ayetinde, İsra suresinin 85. ayetinde, Mü'min suresinin 15. ayetinde ve daha başka ayetlerde ruh vahiy anlamına kullanılır. Buradaki klasik tefsir, buradaki ruhul emini Cebrail olarak anlamıştır. Biz de öncelikli tercihimizi öyle kullandık. Ala kalbik. Nereye? Senin kalbine. Ala kalbik. Buradaki kalp kan pompası değil. Gerçi bizim kalbimiz de sadece kan pompası değil. Ama buradaki kalpten kasıt da o değil. Bunun en güzel delili Kaf suresinin 37. ayeti. Nedir o? İnne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehu kalb. Bunda diyor, bu vahide kalbi olan kimseleri uyaran bir şey vardır. Bu vahiy kalbi olan kimseleri uyarmak için gönderilmiştir. Şimdi kalbi olan kimseler, kalbi olmayan kimseler de mi var? Demek ki Kur'an'a göre onlar da varmış. Kalbi olmayanlar da varmış ki kalbi olan kimseleri uyarsın diye. Onun için yani kan pompasından öte bir şey bu kalp. İmanın, inkarın, sevginin, muhabbetin makarı olan, merkezi olan yer. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِر۪ينَ Ki onunla uyaran biri olasın diye. بِلِسَانٍ عَرَب۪يٍ مُب۪ينَ Açık seçik bir Arapça ile. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه۪ي لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Biz hiçbir peygamber göndermedik ki o kendi lisanıyla, kavminin lisanıyla gelmemiş olsun. Niçin? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Onlara vahyi açıklamak için, anlaşılır kılmak için. Rahat suresinin 4. ayetinde ifade buyurulduğu gibi Arapça tebliğ edilmiştir bu vahiy. Vahiy aynı zamanda Arapça inmiştir. Arapça vahyin bir aksesuarı falan değildir. Bizatihi vahyin bir boyutudur bu manada. Ve Kur'anca olmuştur. Onun için Kur'an'ın hiçbir çevirisine Kur'an denilemez. وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرِ الْاَوَّل۪ينَ Yine kuşku yok ki bu mesaj öncekilerin sayfalarında da yer almaktadır. Evet, öncekilerin sayfaları, yazıları. Her peygamber kendisinden sonra gelecek peygamberi müjdelemiştir ki biz bunu Tevrat'ta, Kitab-ı Mukaddes'te de görüyoruz. Fakat ilginçtir. Ehli kitabın kitaplarında Resulullah'ın geleceğine olan atıfları zaten biliyoruz. Muhammed Hamidullah merhum bu meyanda bilmediğimiz bir bilgiyi daha veriyor. Bu öncekilerin yazılarına Hint kutsal metinleri de giriyor. Hatta çok daha ilginci, aynı ismin verdiği bir bilgiye göre Brahman Hindularının kutsal metni olan Pourana tam da eskilerin yazıları anlamına geliyor. Manası, kitabın adının manası bu. Pourana, eskilerin kitapları, yazıları anlamına geliyor. Ve çok ilginçtir, orada gelecekte insanlığı kurtaracak olan bir peygamberden söz edildiğini, annesinin adının güvenilir kadın, yani Amine, babasının adının Allah'ın kulu, kendi adının da övülmüş, yani Muhammed olduğunun, bizzat kayıtlı olduğunu Hamidullah üstadımız yine iyi bildiği Sanskritçe metinler, eski Hint metinlerinde kayıtlı olduğu bilgisini bize veriyor ki gerçekten ilginç ve orijinal bir bilgi olduğu için Üstad Hamidullah'ın hem coğrafyanın insanı, Hint kıtasının insanı olması hasebiyle hem de o dile, eski dile vakıf olması hasebiyle bu bilgiyi vermesi gerçekten ilginçtir. اَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آيَةً اَنْ يَعْلَمَهُ اُلَمَاءُ بَن۪ي اِسْرَائِيلِ İsrail oğulları alimlerinin bunu bilmeleri onlar için delil olarak yeterli değil mi? Evet, gerçekten de öyle. Hazreti Safiye'den gelen rivayeti hatırlıyorum bu noktada. Hani Resulullah'ın eşleri arasına katılacak olan, daha sonra müminlerin annesi olan Taif'in reisinin kızı Safiye. Resulullah Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün diyor, babam Huyey bin Ahtap'la amcam Ebu Yasir gittiler. Bakalım nasıl biri diye. Resulullah'ı görmüşler, hicret gerçekleşmiş, sonra eve döndüler. Ben onların aralarındaki konuşmalarına şahit oldum. Babam amcama, amcam babama dedi ki, Ebu Yasir babama dedi ki, nasıl buldun? Babam uzun bir süre sustu. En sonunda konuştu ve dedi ki, bu o. Peki ne yapacaksın? Hayatım olduğu sürece ona düşmanlık yapacağım, dedi. Bu bilgiyi bize kaynaklarımızın, siyer kaynaklarımızın en orijinallerinden biri olan Es-Sira, İbn Hişam'ın Es-Sirası veriyor. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَجَمِينَ Ve eğer biz onu Arap olmayan birine indirseydik, فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ O da o mesajı kendilerine okusaydı yine de ona inanmazlardı. Kezalike seleknahu fi kulubil mujrimin. İşte biz vahyi günaha batmışların kalplerinde etki etmeden geçip gitmesini böyle sağlamışızdır. Yani seleknahu aslında sokmak, girdirmek demek. Ama hitabın gelişinden biz bunu rahatlıkla anlıyoruz. Bir kulaklarından girip öbür kulaklarından çıkartmayı işte bunun için takdir ettik. Yani gönüllerinde etki etmedi. Kur'an'ın ithafını biliyorsunuz değerli dostlar. لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ Düşünen bir kavme, düşünen bir toplum için diyor. Yine Kur'an'dan etkilenmeyen kesimin Kur'an'da geçişini biliyorsunuz. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ Biz Kur'an'dan şifa indirdik diyor. Şifa olan bir şeyler indirdik. لِلْمُؤْمِنِينَ Ama kim için? Ona iman edenler için. وَلَا يَذِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Fakat o zalimlerin ancak hüsranını artırır. Zalimlerin ancak hüsranını artırır. Onun için zalimlerin hüsranını artırır. La yu'minune bihi hatta yaravul azabel elim. Can yakıcı bir azabı görünceye kadar bu vahye iman etmeyeceklerdir. Feyetiyehum bagteten ve hum la yeş'urun. Nihayet bu azap kendileri farkında değilken onları ansızın bulacaktır. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْزَرُونَ Bunun üzerine onlar bize bir ilave süre daha tanınmaz mı diyecekler. اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ Hani şimdi onlar azabımızın hemen gelmesini mi istiyorlar? Yani orada böyle diyecekler ama şimdi onlar azabımızın hemen gelmesini mi istiyorlar? اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِن۪ينَ Düşünsene bir, onlara yıllarca safa sürmeleri için fırsat verdik. ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ Sonra vaat edilen azap başlarına gelince, مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ Safa sürecek, safa sürerek kaçırdıkları bu fırsatın kendilerine herhangi bir yararı dokunabilir mi? وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ Dahası biz bir ülkeyi helak etmeden önce illaki uyarmış, zikra hatırlatmışızdır. Birçok surede, mesela En'am suresinin 31. ayetinde لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ Eğer ehli gafil iseler, hakikatten habersiz iseler, Rabbin bir toplumu helak edecek değildir. Helak etmemiştir buyuruluyor. Onun için birçok ayet, böyle ayetler var. Demek ki buradan şunu anlayacağız dostlar. Uyarmadan cezalandıran her tasavvur zalimdir. Buradan bunu anlıyoruz. وَمَا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Zira biz asla zulmeden biri değil. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Bizim kullara zulmetmek gibi bir tavrımız yok. Yani kullara zulmetmemiz ihtimal dışıdır diyor. Ve ma tenezzelet bihi şeyatîn. Hem bu vahyi asla şeytanlar indirmiş değildir. Ve ma yenbeği lehum ve ma yestatîun. Zira bu hem onların ağzının işi değildir, hem de buna güçleri yetmez. Şeytanlar da mı indirebilirmiş? Şeytanlar vahiy indirmezler. Şeytanlar fısıldarlar. Şeytanlar vesvese verirler. Şeytanlar evham verirler. Ve şeytanların evham verdikleri vahiy alıyorum diye gelebilir. Ben de vahiy alıyorum derler. Böyleleri tarihin her döneminde olmuş, bugün de vardırlar. İnnehum anissem'i lemma'zulun. Çünkü onlar vahyi işitmekten bile kesinlikle men edilmişlerdir. Peygamber taslakları, sahte peygamberler, her türlü gayıptan haber verme teşebbüsleri, bana da vahiy geliyor iddiasında bulunan şeytanın oyuncaklarından söz ediyor bu ayetler. فَلَا تَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ. Şu halde Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarıp yakarma. Bu takdirde azaba uğrayanlardan olursun. وَاَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ. Ve uyarmaya sana en yakın olan çevrenden başla. Davet usulünü veriyor bu ayet. Merkezden başla. Yakın olandan başla. Ki Resulullah da öyle yapmış. İlk uyardığı eşi olmuş, Hatice olmuştu. وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ve seni izleyen müminlere kol kanat ger. İnsani ilişkinin zeminini ifade ediyor bu ayet. Şefkat ve merhametin bu zemin olduğunu söylüyor. Hadi hatırlayalım. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Eğer katı kalpli davransaydın, onlar senin etrafından dağılır giderlerdi. فَعْفُ عَنْهُمْ. O halde onları affet. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. Onlar için Allah'tan bir de dön af dile. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Yine de işlerinde onlarla istişareyi sürdür. Bakınız, bu ayet Uhud'un arkasından indirildi. Uhud'da Resulullah istişare sonucunda dışarıda harp yapmayı kabul etmiş ve istişarede dışarıda karşılayalım düşmanı diyenler ilk defa savaştan kaçanlar olmuşlardı. Yani belki yenilgiye onlar sebep olmuşlardı. Eğer Resulullah görüşünde direnseydi belki de o yenilgi yaşanmayacaktı. Ama Resulullah onlara dönüp de sizin yüzünüzden oldu demedi. Böyle bir akıl yürütmemesi için de uyarıldı. Onun için onlarla istişareyi sürdür. Bu ayetle adeta bakışımlı bir mesajı var. فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Ne ki eğer sana isyan ederlerse bu takdirde bakın ben sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim. Sizin yaptıklarınızın sorumluluğunu asla üstlenmiyorum de. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ. Ve merhameti bol olan o yüceler yücesine güven. اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ. Ki o kıyam ettiğin vakit seni görmektedir. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ. Çünkü o, evet, Allah'a teslim olanlar arasındaki tasarruflarını görmektedir. Bu son ayete böyle meal vermem, Mekke'de herhangi bir cemaatle namaz kılınan mescidin bu sure indiğinde henüz olmadığı gerçeğinden yola çıkarak Hasan Basri'nin görüşüne ittibaandır. İnnehu huves semiul alim. Çünkü o, evet, yalnızca odur her şeyi işiten, her şeyi bilen. Hel unebbi'ukum ala men tenezzelul şeyatîn. O şeytanların kimlere indiğini sana haber vereyim mi? Tenezzelu ala kulli effakin efim. Onlar kendini aldatmayı alışkanlık haline getiren her günahkarın üzerine inerler. Yulquna sem'a ve ekseruhum kazibun. Yalana kulak kabartanlar ve onların çoğu başkalarına da yalan söylerler. Yani onlar hem yalana kulak kabartırlar hem de başkalarına yalan söylerler. Cahiliye döneminde manevi boşluk bir talebe yol açtı. Bu yoğun talep sahici bir arzla karşılanmayınca sahte arzla karşılandı. Bu arzı yapan iki kesim vardı. Kahinler ve şairler. Bu ayetler kahinlerle alakalı. Bundan sonraki ayetlerse sözü şairlere getiriyor. Ve şuara, şairlere gelince. Ve şairler. Yettebi'uhumul gavun. Onları batıl inanç peşindeki cahil ve bilinçsizler izler. El-Gavun'un anlamı bu. Şamanlık koltuğuna oturan şairlerden söz ediyor burada Kur'an. Her biri sahte bir peygamber gibi davranan bu şairler, bizim bugün gördüğümüz şairlerin işlevini üstlenmiyorlar. Yani bunlar birer sıradan sanatkar falan değiller. Söyledikleri de şiir değil. Kendileri sahte bir peygamber pozlarında söylediklerini de vahiy gibi lanse ediyorlar. Mesela bunlar içinde İbn Zibara, İbn Ebi Sah gibi isimler var. Elem tera ennehum fi kulli vadin yahimun. Görmez misin ki onlar hayal ve his alemindeki her vadide amaçsızca gezinip dururlar. Evhamlarının peşinde gezinirler. Hakikatin değil yani. Düşünün, o günün şiiri ya medihdi ya hicivdi. Ya methiye ya hiciv. Yani ya birini yersizce överler sırf ondan aferin ya da harçlık almak için, ya da kızmışlarsa yererler veya bir başkası ona yergi dizmesi için para vermiştir, kızarlar. Kendi duyguları değil aslında. Ödünç duygularla yazarlar. Vazifeleri ise sırf karşıdakini etkilemek. Ve ennehum yekuluna ma la yefalun, ve onlar yapmadıklarını söylerler. Cahiliye şairiyle peygamberi ayıran ayrım bu işte. Şairin amacı etkilemek, peygamberin amacı ise yolda kılavuzluk etmek. İllellezine amenu ve amilussalihati ve zekerullaha kesiran ve entesaru min ba'di ma zulimu. Ne ki bu şairlerden iman eden, salih amel işleyen, Allah'ı sürekli hatırda tutan ve zulme uğradıktan sonra haklarını savunanlar müstesna. Yani şairleri ikiye ayırıyor Kur'an. Bir, şaman koltuğunda oturup yalancı peygamberlik taslayanlar. İkincisi ise haddini bilen, hakkı savunan ve iman eden şairler. Ve sure muhteşem bir uyarıyla, tabir caizse tarihin en büyük hakikatiyle bitiyor. Ve seya'lemu allazina zalemu ayye munqalibin yenqalibun. Sonuçta zulmeden kimseler nasıl bir devrimle devrileceklerini günü gelince öğrenecekler. Firavun'a, Nemrud'a, Nuh, Ad, Semud, Lut kavimlerinin ve zalimlerin akıbetine bakıp öğrenmedilerse eğer, bu ayetlerden de öğrenmedilerse eğer, belalarını bulunca mutlaka öğrenecekler. Siz ve bize gelince. Kimin tarafındayız? Ne taraftayız? Ona bakalım. Yani zalimlerin tarafında mıyız? Yoksa mazlumların? Musa'nın tarafında mıyız? Firavun'un mu? İşte bize tarafımızı seçmek düşüyor. Rabbim tarafımızı nebilerin çizgisinden yana olanlardan kılsın inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.